Tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia. Sobota, 23 września, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Opozycja próbowała ośmieszyć obronę granicy, powiedział w Szczecinie prezes PiS Jarosław Kaczyński. Są zarzuty dla mężczyzny, który zaatakował posła Borysa Budkę. Zarzuty usłyszało też dwóch mężczyzn, którzy wtargnęli na scenę podczas wystąpienia premiera w Świdniku. Msza w Marsylii, ostatnim punktem papieskiej wizyty. Wieczorem Franciszek wróci do Rzymu. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że po ataku hybrydowym ze strony Białorusi opozycja chciała ośmieszyć ideę obrony granicy wschodniej. Na konwencji wojewódzkiej PiS w Szczecinie Jarosław Kaczyński mówił, że opozycja próbowała wówczas zdyskredytować działania władz i odmówić im racji politycznej oraz moralnej. To były działania antypaństwowe, antypolskie, ocenił prezes partii rządzącej. Próbowała to ośmieszyć, nazwać to, proszę wybaczyć, wałem. Nie będzie ogrodzenia, będzie wał. Później twierdzono, mówię tutaj o Tusku, że my tam jeszcze elektryczność włączymy, tak jak w obozach koncentracyjnych. Czyli próbowano to po prostu poniżyć poprzez tworzenie pewnego rodzaju asocjacji historycznych. Otóż to był wyraz właśnie tego działania całkowicie zewnętrznego, antypaństwowego, antypolskiego. A wcześniej na konwencji wojewódzkiej PiS w Gorzowie Wielkopolskim Jarosław Kaczyński mówił, że to, co dzieje się na wschodniej granicy, to klasyczna wojna hybrydowa, została radykalnie ograniczona poprzez ogrodzenie, które zostało tam wybudowane, podkreślił prezes PiS. To prawdziwe historie strażników granicznych i żołnierza, niefabularyzowane opowieści wymyślone na polityczne potrzeby. Tak o filmie Na granicy mówi jego autor, dziennikarz Telewizji Polskiej Marcin Tulicki. Film opowiadający o obrońcach wschodniej granicy zostanie wyemitowany o 21.15 w TVP. Info. W rozmowie z Polskim Radiem Marcin Tulicki powiedział, że strażnicy graniczni i żołnierze byli atakowani z różnych stron fizycznie i słownie. To są historie ludzi, którzy od długiego czasu bronią polskich granic i którzy znaleźli się w pewnym momencie w takiej bardzo trudnej sytuacji, można powiedzieć bez wyjścia, bo z jednej strony fizycznie byli atakowani przez migrantów agresywnych, wyjątkowo zwiezionych na granicę przez reżim Łukaszenki i Putina, a z drugiej strony w swoim własnym kraju byli atakowani słownie przez część elity politycznej, przez polityków opozycji. W ostatnich dniach pojawiło się wiele krytycznych głosów w sprawie nowego filmu Agnieszki Holland Zielona granica, który opowiada o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Mężczyzna, który wczoraj w Katowicach zaatakował posła Borysa Budkę, usłyszał prokuratorskie zarzuty. 49-latek za naruszenie nietykalności cielesnej i zniszczenie mienia odpowie przed sądem. Ma także zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym i zbliżania się do niego. Przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej został zaatakowany w galerii handlowej. Agresor miał go znieważyć, popchnąć i wytrącić z ręki telefon komórkowy. Zarzuty usłyszało także dwóch mężczyzn, którzy wtargnęli na scenę podczas wczorajszego wystąpienia premiera Mateusza Morawieckiego w Świdniku. Odpowiedzą za naruszenie przepisów o zgromadzeniach. Jeden z mężczyzn to mieszkaniec Warszawy, drugi województwa warmińsko-mazurskiego. To aktywiści jednej z organizacji klimatycznych. Papież Franciszek odprawił mszę świętą na marsylskim stadionie Velodrom. Był to kulminacyjny punkt jego dwudniowej wizyty na południu Francji, która zakończy się wieczorem. Papież powiedział, że Kościół i społeczeństwa zachodnie potrzebują wstrząsu wiary. Przed mszą papież przejechał papamobile przez centrum Marsylii. Tysiące osób śledziło potem transmisję mszy świętej na telebimach, a na trybunach stadionu zasiadło niemal 60 tysięcy wiernych. W swej homilii papież zwrócił uwagę na zagrożenie cynizmu i rezygnacji, które dotyka społeczeństwa naznaczone sekularyzmem. Wymienił obojętność wobec takich dramatów jak eliminowanie ludzkiego życia, śmierć migrantów i dzieci nienarodzonych, a także samotność osób starszych. Nasze metropolie i wiele krajów europejskich, takich jak Francja, gdzie współistnieją różne kultury i religie, są zatem wielkim wyzwaniem przeciwko nasilaniu się indywidualizmu, przeciwko egoizmowi i zamknięciu, które rodzą samotność i cierpienie, stwierdził Franciszek. Papież modlił się o przebudzenie Kościoła. Również dzisiaj nasze życie, życie Kościoła, Francji i Europy tego potrzebuje. Łaski wstrząsu, nowego zastrzyku wiary, miłości i nadziei, wezwał papież. Msza w Marsylii to ostatni punkt papieskiej wizyty. Wieczorem Ojciec Święty wróci do Rzymu. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Robert Grzędowski. Polskie siatkarki grają w Łodzi z Amerykankami w przedostatnim meczu kwalifikacji olimpijskich. Pierwsza partia dla biało-czerwonych po grze na przewagi. W drugim secie wyraźnie lepsze były Amerykanki. Set numer 3 znów wyrównany, zakończony przed chwilą z końcówką dla Polek 25-23 i jest 2-1 w setach. To już pewny punkt do tabeli, ale Polki na pewno powalczą o zwycięstwo. Co się dzieje teraz w Łodzi? A właśnie rozpoczęła się czwarta partia, w niej 1-0 dla Polek. A w piłkarskiej ekstraklasie trwa mecz w Krakowie. Krakowia podejmuje Pogoń Szczecin i jest na razie bez szans. W 75. minucie goście prowadzą aż 4-0. Wcześniej w zakończonych już sobotnich meczach bramek padało mniej. Śląsk wygrał 1-0 z Piastem, a Radomiak zremisował 1-1 z Puszczą. Posłuchajmy trenera Beniaminka z Niepołomic, Tomasza Tułacza. Ja myślę, że bardzo dobrze zaczęliśmy. Mieliśmy dwie doskonałe sytuacje na otwarcie wyniku. I niestety wszystko prysło po zrobieniu rzutu karnego w takiej banalnej sytuacji jak na warunki ekstraklasy. Naprawdę frycowe kolejne, bo jak traci się bramkę 30 sekund po strzeleniu, no to jak inaczej to nazwać? Trochę złe zachowanie, zła sekuracja i rywal strzelił bramkę. O 20 w ostatnim sobotnim meczu 9 kolejki Lech Poznań zmierzy się ze Stalą Mielec. Imponujące zwycięstwo w Bundeslidze odnotowali dziś piłkarze Bayernu Monachium. Mistrzowie Niemiec wygrali z VfL Bochum aż 7-0. Hat-trickiem popisał się angielski napastnik Bawarczyków Harry Kane. Kane w tym sezonie ma na koncie już 7 goli z 5 ligowych spotkań. Magdalinet nie wygrała turnieju WTA w chińskim kantonie. Polka przegrała w dzisiejszym finale z Chinką Xiu Wang. Przegrała wyraźnie w 2 setach 0-6 i 2-6. Za sam występ w finale Linet zainkasuje jednak sporo punktów do rankingu WTA i w najnowszym notowaniu awansuje o 2 oczka, dokładnie na 25. miejsce. I jeszcze kajakarstwo górskie w trójkowym sporcie. Klaudia Zwolińska zdobyła dziś brązowy medal w konkurencji K1 podczas Mistrzostw Świata w Livali pod Londynem. Zwyciężyła Australijka Jessica Fox, brąz dla Polki, a także, co ważne, kwalifikacja olimpijska na Igrzyska w Paryżu. Taką kwalifikację wywalczył dziś także w K1 mężczyzn 7 Mateusz Polaczek. W nocy na południu i wschodzie zachmurzenie duże i całkowite z opadami deszczu i burzami. W pozostałej części kraju zachmurzenie mało i umiarkowane. Nad ranem 8 stopni na północy i zachodzie, 12 w centrum, do 15 na południowym wschodzie. Zapraszamy do reklamy. Pandemia, wojna w Ukrainie, globalny kryzys. To spółki Skarbu Państwa, nadzorowane przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, gwarantują Polakom bezpieczeństwo i stabilizację. Ich pozostanie w polskich rękach nie tylko leży w naszym wspólnym interesie, ale jest racją stanu. Spółki Skarbu Państwa to filary polskiej gospodarki. Bezpieczeństwo, stabilizacja i rozwój. Zachęcam do udziału w referendum. Jacek Sasin, minister aktywów państwowych. Rzeczy brzmiące. 66. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Od 15 do 23 września. Warszawa. Zapraszają Związek Kompozytorów Polskich i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. 15 minut po 19 wspomnienie wakacji w Departamencie Rytmu programu trzeciego. Holiday Madonna, a tutaj za oknami jesień, liście, kasztany, żołędzie, orzechy spadają z drzew. Chłodniej się zrobiło, mokro. Trzeba dbać, proszę Państwa, o wewnętrzne ciepło, co też będziemy z radością czynić do północy. Pytanie do Państwa od razu na dobry wieczór. Grzyby czy ryby? Wolicie Państwo zbierać czy łowić? Państwa trofea. Przy okazji też warto dać znać, jak ważna jest cierpliwość. 227 trójek. Za łączenie odpowiada Daniel Leśniewski. Za realizację Maciek Załęcki. Michał Żołądkowski prowadzi. Krótko mówiąc, dobry wieczór, a śpiewa już teraz Dawid Podsiadło. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna. Skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. In black, remember that, just in case we ever face to face and make contact. The title held by me, MIB, means what you think you saw, you did not see. So don't blink, be what was dead is now gone. Black suit with the black Ray-Bans on. Walk in shadow, move in silence. Guard against extraterrestrial violence. But yo, we ain't on no government list. We straight, don't exist, no names and no fingerprints. Saw something strange, watch your back. Cause you never quite know where the MIBs is at. Night on the horizon, bright light into sight, tight camera zoom on the impending doom. But then, like boom, black suits fill the room up with the quickness. Talk with the witnesses, hypnotize up, normalize up. Vivid memories turn to fantasies. Ain't no MIBs, can I please do what we say? That's the way we kick it. Yeah, I mean, but see the noisy cricket get wicked on you. We're your first, last, and only line of defense against the worst scum of the universe. So don't fear us, cheer us. If you ever get near us, don't jeer us with fear. Send my bees freezing up all the flag. What that stand for? Men in black. The men in black. Let me see you just bounce it with me. Just bounce with me. Just bounce it with me. Come on, let me see you just slide with me. Just slide with me. Just slide with me. Come on, let me see you take a walk with me. Just walk it with me. Take a walk with me. Come on and make your neck work. Now freeze. I know we might seem imposing, but trust me, if we ever show in your section, believe me, it's for your own protection. Cause we see things that you need not see, and we be places that you need not be. So go with your life, forget the Roswell crap, show love to the black suit, cause that's the men in, that's the men in. Black, czarny wyszczupla to dobry kolor konfekcji, gdy w grę wchodzi wyjście na sobotnią imprezę. Departament rytmu programu trzeciego poleca się niezmiennie na tak zwane domówki. Uwaga, pasuje też do małej czarnej. Pytanie proste dzisiaj do Państwa. Grzyby czy ryby? Wolicie Państwo zbierać czy łowić? 2273. Ja chciałem powiedzieć, że cierpliwość to największa z wszystkich cnót. Pozdrawiam i udanej audycji. To pomaga zarówno przy jednym, jak i przy drugim. A tak przy okazji łowienia, to nasze siatkarki złowiły Amerykanki. Wygrały 3-1. Something depends on you.

cieplej się zrobiło. Jennifer Lopez w departamencie rytmu programu trzeciego. Można powiedzieć gruba ryba, jeżeli chodzi o show biznes. 227 trójek, to jak ryby czy grzyby? Najlepsze to nie są ani ryby, ani grzyby, tylko ryby w grzybach, panowie. Lub ostatecznie po kaszubsku. To chyba raczej śledzie, na przykład z suszonymi grzybami, tak zwane śledzie gajowego. Proszę telefonować, żeby tutaj te głosy pojawiały się, jak te przysłowiowe grzyby po deszczu. Proszę państwa, 10,5 minuty do 20, za 10,5 minuty równo serwis trójki. It's up to you now to make it up to us. Nothing to discuss. We're going down, down, down. You say you never heard it before. You call me like you're leaving it, 'cause that meant the door. You never try to meet my fear, 'cause you keep your eggs, and now I know. If I let you put your hands all over me, if I let you unwrap all this in the sheets, if I tell you all my dirt.